ajutat. Poate că le-am dat lor, pe mine m-am lăsat. Odată de nu le-am dat, prietenia noastră s-a terminat. Prietenii mei, pe toți am ajutat. Poate că le-am dat lor, pe mine m-am lăsat. Dar mai bine nu-i ajutam, și dușman cu ei azi nu mai eram. Într-o țigare și-o cafea te vin pe lumea, de asta nu-i bine să pui fază nimenea. Pentru un milion sau zece te vinde cu sânge reci, lumea e pe mesă liberă de lege. Într-o țigare și-o cafea te vin pe lumea, de asta nu-i bine să pui fază nimenea. Pentru un milion sau zece te vinde cu sânge reci, lumea e pe mesă liberă de lege. Cine a bătut la ușa mea, l-am primit în casă. Și am pus tot ce am avut, eu mai bun pe masă. Și niciodată pe nimeni n-am dat afară. Din casa mea nimeni nu a plecat cu mâna goală. Cine a bătut la ușa mea, l-am primit în casă. Și am pus tot ce am avut, eu mai bun pe masă. Și niciodată pe nimeni